ve rahmet olduğunu söylemiştik. Kimdir Muhsin dedik. Allah-u Teala burada yorumunu yaptı. Muhsin'in kim olduğunu, namazını yerine getiren, zekatını veren ve ahirette şüphesiz, şüphe karıştırmadan inanan idi. Ve biz bu Muhsin'i izah ettik. Çeşitli açılardan bunun yorumunu yaptık. Ve Nahl suresinin son ayeti de Allah-u Teala Muhsin adama beraberliğini ilan ediyor. İnne Allahe ma'allezîne ettegav vellezîne hum muhsinun. Allah, elbette ki Allah hem takva sahipleriyle hem de muhsinlerle beraberdir. Ben onlarla beraberim. Düşün, yani muhsin denen adam Allah'ın kendisini yanına, senin yanındayım diyen adam. Yani Allah'ın desteğini kazanıyor. Allah seninle beraberim diyecek kadar olgun bir insan, olgun bir Müslümandır diyor Allah-u Teala. Ali İmran suresinde vallahu yuhibbul muhsinin diyor. Allah muhsinleri sever diyor. Allah'ın sevgisini kazanıyor bu sefer. Sevgi demek beraberlik demektir. Demek ki Nahl suresinin son ayetiyle Ali İmran suresindeki bu ayeti bir araya getirdiğimiz zaman Allah sevgisini ilan ediyor muhsin adama ve aynı zamanda da beraberliğini ilan ediyor. Burada da Allah-u Teala vasıflarını saydı. Dün akşam da saydık. Şimdi bu adamlar, bu muhsin denen adamlar, ulaike işte onlar, ala huden min rabbihim, Rablerinden gelen bir yol üzerindediler onlar. Huden kelimesi yol manasına da gelir. Rehber manasına da gelir. Ve ulaike humul muflihun, işte onlar zafere ulaşmıştır. Felaha ulaşmıştır. Şimdi ulaike muflihun, ulaike min rabbihim, bütün bu kelimeler bu işin çoğul olduğunu ifade ediyor. Yani toplumsal boyutunu ele alıyor. Muhsin insanların bulunduğu bir toplum kurtuluşa ermiştir diyor. Zafere ermiştir. Felah kelimesinin manası budur. Demek ki değerli kardeşlerim, toplumun mutluluğa ulaşması, zafere ulaşması, felaha, kurtuluşa ermesinin arkasındaki ameller, muhsin denen şahsiyetin yetişmesini temin eden bir toplum olacak diyor Allah-u Teala. Çünkü hep çoğul kullanıyor. Ulaike, hum, muflihun. Bütün bunlar Arapçada toplumsal boyutu ifade ediyor. Dedi. وَمِنَ النَّاسِ insanlardan bazıları مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَد۪يثِ hadisin adisini, haberin, konuşuğun, bilginin adisini alırlar. لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ cahil adamları, bilgisiz insanları yoldan çıkarmak için. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوَا ve onu alay edinirler. اُلَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُه۪ينٌ onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Şimdi bu ayet-i kerimeyi analiz yapalım. İnsanlardan bir kısmı men yeşteri iştiradan gelir, satmak. Satmak, satın almak manasına gelir iştira kelimesi. Lehvel hadisi, hadisin adisini, haberin adisini. Bu hadisin adisi tabiri bir zamanlar buna müzik dediler. Seksi açık müzik manasına aldılar bunu. Bana kalırsa bu mana çok uzakta. Veya kadınları şarkı söylemek için istihdam etmek manasını aldılar. Yani parayla kadını tutuyorsun, onu şarkı söyletiyorsun ve o şarkı söylemekten para kazanıyorsun ve kadını kullanıyorsun manasına aldılar. Bu da çok uzaktan bir mana, bana öyle geliyor. Lehvel hadisi bana sorarsanız sapık düşünce, sapık felsefedir. İnsanları yoldan çıkaran, cahilleri yoldan çıkaran sapık felsefeler, sapık düşünceler, sapık ideolojilerdir. Ben bunu böyle yorumluyorum ve yorumum da doğru olduğuna inanıyorum. Çünkü neden benim dediğim doğrudur diye hoca efendi, yani sen kimsin de dediğinin doğru olduğuna iddia ediyorsun diye sorarsanız, ayet devam ederken diyor ki bir gayri ilmin, bilgiyi koydu devreye, bilmeyen adamları yoldan çıkarırlar diyor. Demek ki sapık ideolojiler, sapık felsefeler cahil insanları yoldan çıkaracağını söylüyor. İşte benim bu ispatım burada gayet açık. Ayet kendi kendine zaten mana veriyor, yani başka yere gitmeye lüzum yok. Şimdi burada Allah-u Teala ne demek istedi bize şimdi? Ders veriyor bize. Ders verirken diyor ki bilgisiz adamı yoldan çıkarırlar. Bilmeyen adama bakırı altın diye satarlar. Bilmiyorsun, altından anlamıyorsun. Bayraktar Hoca'ya şimdi gelsen vallahi 12 ayar altını bana 24 ayara satarsın. Anlamam ki. Bilmem ki kuyumculuktan. Ne anlarım onun altının şeyinden. Mümkün değil. Ha. Bilgisiz adama sahte düşünceleri, sahte felsefeleri 24 ayar bilgidir diye satarlar sana işte. Ha, bana bunu söylüyor. 1400 sene evvel bunu söylüyor. Yoldan çıkan adam bilgisizliğinden yoldan çıkar diyor Allah. Şeytan sana satıyor bilgisini de ihraç ediyor sana. İştira işte, bak satmak, ihracat. İhracat. İhraç eder sana diyor. Sahte bilgileri, sahte düşünceleri şeytan ihraç eder sana, başkası ihraç eder sana, insanlar ihraç eder sana, bir millet bir millete kültürünü ihraç eder, sahte bilgisini. Komünizmi ihraç etmiyor muydu bir zamanlar? Dünyayı ihraç ediyordu. Ha işte bu ihraç, bilgi ihracını, bilgi ihracatını, düşünce ihracatını Allah anlatıyor burada şimdi. Harika bir ayet. Ama diyor, bu sahte düşünceler, sahte bilgiler, sahte ideolojiler kimi etki altına alır? Cahili diyor. Cahili. Ha bana diyor ki o zaman şimdi, bir milletin gençliği cahil olursa yoldan çıkarırlar onu kardeş. Bir kız sokakta aylak aylak dolaşıyorsa, nerede olduğunu bilmiyorsa anlarlar onu, bu yabancıdır. Hemen etrafına uçuşmaya başlar, onu kapmaya çalışır erkekler onu. Anlayamazsın şimdi. Bu bazı milletler de kültür zayıf olunca, bilgi zayıf olunca onun etrafına uçuşmaya başlarlar. Bunu nasıl yutalım? Yutulursun. Yutulursun diyor Allah-u Teala. Bilgisiz adam yutarlar. Harika bir ayet. Öyle bir ders veriyor bize ki, kabahati kimseye bulma. Bu gençlik yoldan çıkıyorsa bil ki onun bir eksikliği var. O da bilgi. Cehalet, kanser. Manevi kanser cehalettir. AIDS hastalığı gibi. Cehalet oldu mu her şeye, bütün hastalığa açıksın sen. O nasıl AIDS hastalığına yakalandı mı, bütün vücut, bütün mikroplara açık oluyor demektir bu. Bağışıklık sistemi deforme oluyor yani. Yani vücut her şeye açık. Ha bilgisiz adam, bilgisiz nesil, bilgisiz millet, bilgisiz toplum, bütün hastalıklara açıktır. Bütün ideolojilerin hastalıklarına açıktır. Bilemez ki bu ideoloji sahte midir değil midir. Benim gibi 12 ayır altını bana 24 ayara satacağın gibi sana ihraç ederler. İşte iştera kelimesi burada bilgi ihracı, sahte ideoloji ihracatı diyor burada Allah-u Teala. Şimdi demek ki Allah-u Teala burada insanların birbirlerine yaptıklarını anlatıyor. Ne demiş Hobbes? İngiliz filozofu Hobbes meşhur. Dedi ki insan insanın kurdudur. Kurdu. Elmanın içinde kendi elma, kendi kurdunu kendisi imal ediyor. Kendini de sonra çürütüyor. Ha insan insanın kurdudur derken 17. asırda yaşamış bu filozof Hobbes. Homo libus. Tam tabiri de bu ha. Yani İngilizcesi de Latincedir bu aynı zamanda. Homo kurt demek. Homo kurt demektir. Homo libus. Pardon, kurdudur diyor. İnsan insanın kurdudur diyor. Şimdi burada bakıyorsun, şimdi insanların bir kısmı sahte bilgi ihraç ediyor. Öteki cahili de yoldan çıkarıyor. İnsan insanı satıyor. İnsan insanı kullanıyor. Bir de insan diyor ki Allah ben erdemliyim. Ulan neren erdemli? Ulan neren erdemli seni? Deve gibi her tarafın hök, engebeli. Perişansın sen, şimdi diyorsun ki ben erdemliyim. Şu ayeti kerimenin dediğini yapan insanlar var ya, yani bu tip insanlar Allah'ın huzuruna çıkmaya sahip değiller. Çünkü insanı kullanıyorlar. İnsanın beynini satın alıyorlar. İnsanın iradesini satın alıyorlar. İnsanın gönlünü kullanıyorlar. Bu kölelik nereye benzer kardeşim? Bu hukuki köleliğe benzemez bu. Yani Brezilya'da kölelikler vardı ya, Köle İzaura diye film çevirdiler ya. Ha. O köleliğe mi benzer bu ya? Adamın beynini satın alıyor, kullanıyor. Bu beyin satın almaktan daha korkunç bir günah yoktur. Daha büyük bir kölelik yoktur. İşte bunu anlatıyor. Ve bu tip insanlar da dünyanın erdemini çürütüyorlar. İnsanlığın erdemini çürütüyorlar. İnanın bir kurt gibi o Hobbes'un söylediği var ya, haklıdır. Ha. Hobbes haklıdır yani. Evet. Ve yettehizaha huzuva. Alay edinirler onu. O yolu, o hadisi. Alay edinirler. Gerçeği alay edinirler. Ulaike lehum azabun muhin. Bunlara aşağılayıcı bir azap vardır diyor Allah-u Teala. Onlar nasıl benim insanlarımı kullandıysalar, benim kullarımın cehaletinden istifade ederek onu kullandıysalar, ben de onlara aşağılayıcı azabı hazırladım diyor Allah-u Teala. Demek ki bizim burada yaptıklarımız öteki dünyada azaba dönüşüyor. Şimdi diyor Allah-u Teala, bu adamları bir de anlatayım size. Başka bir yol nerede vardı bu adamların? Ve izâ tutlâ aleyhi âyâtunâ vellâ müstekbiran keellem yesmâhâ keenne fî üdüneyhi vagrâ febeşşirhu bi'azâbin elîm. Bu sefer azabın elim. Yukarıda aşağılayıcı azap, burada elem veren azap var onlara. Kim o? Ve izâ tutlâ aleyhi, ona okunduğu zaman âyâtunâ, bizim ayetlerimizi o insana okunduğu zaman velle müstekbiran, kibirlenerek topuğun üzerine döner diyor. Böyle dinliyor seni, Allah'ın ayetini okuyorsun ona, öyle dönüyor. Sırtını çevirir diyor benim ayetime. Ayet okunduğu zaman sırtını çevirir buraya. Buradaki sırtını çevirmekten kasıt bedeninin dönmesi meselesi değil. Beyin. Beynini, aklını döner bana diyor. Sırtını döner bana diyor. O manada. Beynin sırtı ya. Yoksa vücudu dönmüşün dönmemişin bir şey ifade etmez yani. O beynini bana döner diyor Allah-u Teala. Ama neyle? Müstekbiran, kibirlenerek, gurur yaparak benim ayetime hava atıyor. Çağ dışı diyor buna. Çağ dışı, çöl kanunu filan. Bu çöl kanunundan olur mu 20. asırda hareket edilir mi filan der diyor. Kibirlenir benime. Keellem yesmaha, sanki onu hiç duymamış gibi yapar diyor. Böyle döner ama diyor. Sanki ona hiç okunmamış, söylenmemiş, duymamış gibi davranır diyor. Adama anlatıyorsun, adama ayeti okuyorsun, Allah'ın ayetini okuyorsun, duymuyor. Bunu şimdi bırak, şimdi kafiri, münafığı, hocaya okuyorum, hoca dönüyor ibadet sırtını. Anlıyor musun şimdi? İşin en kötü tarafı burası şimdi. İşin en kötü tarafı burası. Yani kafiri okursun döner, normaldir. Yani zaten kafir ya. Seni inanmıyor ki seni dinlesin. Öyle değil mi yani şimdi? Yani? Bu normal bir şeydir. Kafir işi o. İşi sana sırtını dönmek. Ama bunu ya hocaya okuyorsan da bana sırtını dönüyorsa? Peki bunu nasıl anlatacaksın bahsini? Bunu nereye koyacak Allah? Bu adamı nereye koyacak? Şimdi Kur'an'a soruyorum. Ya Rabbi bu adamı nereye koyacağız? Bunu Anam suresine koyuyor. Oho, öyle cehennemlere oturtturuyor onu ki bir bilsen. Ha şimdi kibir bak ne yapıyor, görüyor musunuz? Kibir Allah'ın ayetine sırtını çevirtiriyor ve sanki hiç duymamış gibi yapıyor. Ke enne fi uznehi vakra, sanki kulağına bir ağırlık var, sağırlık varmış gibi, hiç duymamış gibi, kulaktan sağırmış gibi davranıyor diyor Allah-u Teala. Ne kadar analiz ediyor bu işi ya. Bu tepkiyi Allah'ın kelamına, ayetine tepkiyi, bu psikolojik tepkiyi nasıl anlatıyor biliyor musunuz? Ha bunu görüyor musunuz ne kadar analize ediyor? Sanki onun kulaklarında sağırlık varmış. Ya Muhammed, bu adama müjdele. Bir azabın elimin. Elem verici azabı müjdele. Bu elim, elim kelimesini müfessirler çok güzel tanımlamışlar. Elim, elemli demek. Fakat anlatırken o kadar güzel anlatmışlar ki, azap edene azap olur. Azap ediyor melek, o meleğe de azap olarak geri dönen azaptır bu diyorlar. Harika bir olay. Harika bir tanım. Yani bu tanımı kimse yapamaz. Müfessirler yapmış bunu yani, eskiler yapmış. Bu benim orijinal fikrim değil yani. Anlaşıldı mı? Azap edene azap olunan cak kadar şiddetli bir azapmış bu azabın elim. Şimdi Fussilet suresinde benzer ayetler olması lazım. Oraya bir gideyim bakayım. Bir çağırdı beni o Fussilet suresi. Şimdi diyor ki Fussilet suresinde Hamim, Tenzilun minerrahmanirrahim. Bu Kur'an-ı Kerim Rahman ve Rahim olan, rahmet ve merhamet sahibi Allah'ın indirdiği kitaptır bu kitap. Yani bu kitap size Allah'ın merhametini, rahmetini getiriyor. Kitabun fussilet ayatuhu Kur'anen arabiyyen li kavmi ya'lemun. Bilen bir toplum için bu Kur'an-ı Kerim Arapça olarak açıklanmıştır. Beşiran ve nedira, bir uyarıcıdır ve bir müjdedir. Fe'arala ekseruhum fehum la yesmun. Bak yine geldi buraya aynen. Bunlar ikiz ayetler bunlar, kardeştir bunlar. Hemen onların çoğu sırtını döndü. Fehum la yesmun. Dinlemiyorlar. Ve galu dediler. Dediler o Kur'an'ı dinlemeyenler. Gulubuna fi ekinnetin. Bizim kalbimiz bir ekinne içerisindedir. Bir sanduka içerisindedir. Bir kılıf içerisindedir. Duymuyor. Tabuttadır bizim gönlümüz. Bizim gönlümüz tabuttadır yani. Duymuyor. Kalbimiz. Mimma ted'una ileyhi. Bizim çağırdığınız şeye kapalıdır. Bizim gönlümüz kapalıdır. Kınındadır. Çalışmıyor. Bıçak kınında çalışır mı? Çalışmaz. Çalışmadığı için kınına konmuş. Bizim gönlümüz de böyle. Ve fi adanina, ve bizim kulaklarımızda vardır vakrun, sağırlık. Ya Muhammed, bizim kulaklarımız sağırlık vardır. Gönlümlerimiz de kapalı. Ve min beynina ve beynike hicabun. Seninle bizim aramızda bir perde var. Aramızda perde var. E perde yok ama konuşuyoruz. E ama perde var aramızda. Benim küfrüm, benim inkarım perde oluyor. Peygamber'e diyor ya bunu şimdi. Ha bunu peygamber'e diyor. Burada. Şimdi o Muhammed suresinde de em ala gulubin ekfaluha diyor. Orada da var bir ayet. Bak o da dedi bak ki ya böyle bensiz gitme oraya, dönme geriye. Yoksa diyor onların kalplerine kilit mi vuruldu diyor Allah-u Teala. Kasanın kilidi gibi. Kasanın o parayı koysunuz ya kilit bir daha kitle, bir daha kitle. Oo, aşağıdan yukarıdan kitlersin kıymetli şakotları ya. Bu adamların küfrü o kadar kıymetli ki kalplerine koydular kilitlerini öyle diyor Allah-u Teala. Soruyor Allah. Em ala gulubun ekfaluha. Yoksa sizin kalbinizde kilit mi var? Muhammed suresine. Şimdi bak kaç tane yeri getirdim sizi. Dönüyoruz buraya şimdi. Yani aslında kafirler bunu anlıyorlar ha. Gönüllerinin kapalı olduğunu, kulaklarına sağırlık olduğunu, peygamberle kendilerinin arasında bir hicab oluştuğunu, bir perde oluştuğunu. Demek ki manevi perde. Perde. Aklın Allah'ın ayetleriyle buluşmasını engelleyen perde. Akıl aşığını arıyor. Vahiy de ev sahibini arıyor. Aklı arıyor. Ama araya giriyor kaybana. Kaybana nefis araya giriyor. Cehalet araya giriyor. O inkar psikolojisi araya giriyor. Ateistlik araya giriyor. Ve perde oluyor diyor Allah-u Teala. Halbuki Allah-u Teala akla demiş ki, şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakarsan, sen git dünyaya, seni göndereyim dünyaya. Önce sen git, sonra arkadan bu vahyi göndereceğim, sen ona ev misafirliği yapacaksın. Tamam, sen git dedi. Önce aklı yarattı, sonra vahyi gönderdi. De sen buna ev misafirliği yaparsın, arkadaşlık yaparsın. Bu senin aşığın olacak, sana gelecek, senin evine konaklayacak. Sakın ha evini kitleme ona. Bunun gideceği yer senin gönlündür. Dedi. Dedi de gönderdi. Bu kafirler diyor ki Allah'a benim evimi almıyor. Benim evim kilitli. Giremez benim evime. Misafir olamaz diyor. Allah'ın kelamını misafir etmiyor. Şu kafiri görüyor musun yani? Olacak iş değil yani. Benim kalbim kilitlidir diyor. Ben buraya kimseyi sokmam. Şimdi yani şu okuduğumuz ayeti kerimeler daha bir parça ha. Yüzde biri değil ha. Yüzde biri. Demek ki değerli kardeşlerim, ya bu ayeti biz bilen adamlara okuyorsak da cahil adamlara değil de sırtlarını çeviriyorlarsa, onu duymuyorlarsa, adama ayeti okuyorum diyorum ha ki aynen böyle ha, diyorum ha ki bak Allah diyor ki ölmeden evvel hayrini yap. Eğer öldükten sonra başkası benim yerime hayır yaparsa niçin Allah bunu desin ki ölmeden evvel hayrini yap? Adam ayeti dinlemiyor. Yok efendim falan mesela böyle dedi, falan alim böyle dedi. Ula ayet okuyorum size. Bunu hoca söylüyor bunu. İşte azabın elini yaşıyoruz. Azabın elini yaşıyoruz. Bu hocalar azabın elini bu topluma yaşatıyorlar. Siz değil ha, biz. O Bayraktar Hoca. Bayraktar Hoca'nın fetvaları bu memlekete azabın elini getiriyor. Yani yanlış bilgi, yanlış fetva azabın elim olarak geri dönüyor bize arkadaşlar. Dolayısıyla bir daha soru soruyorum şimdi. Ya Rabbi bunları bana niye anlatıyorsun? Öyle ya. Diyor ki Allah, bak kulum sana bunları anlatıyorum. Şu bir aşık var dünyada. Sevdasını bekler. Aşık olan, kara sevdalı olan bekler yolları. Kimin yolunu? Mektup ne zaman gelecek? Sevdasından, kara sevdalısından ne zaman mektup gelecek? Allah gönderdi bu dünya, bu aklı mektup bekliyor. Yaradanından onu gönderdi. Gönderdi onu. Ama kimse ulaştırmıyor bunu sevdasına. O mektubu gönderdi Allah. Bunu akla gönderdi ama mani oluyorlar. Akla mani oluyorlar. Araya hicap giriyor, perde giriyor. Çıkarın şu perdeleri diyor Allah-u Teala. Bu insanı doğru dürüst, onurlu bir şekilde eğitin, terbiye edin. Anlaşıldı mı? Ha bunu söylüyor bana şimdi burada. Bunu söylüyor bana şimdi burada. Yoksa bu ayeti bana niye göndersin ya? El alemin kulakları kapalıysa kapalı, bana ne? Öyle ya. Ama bana diyor ki bu insanları doğru, onurlu bir şekilde, insanlığa onur getirecek, Allah'a yaklaşır bir şekilde eğitin insanları, bu ayetleri doğruduruz anlatın bu insanlara. Doğruduruz bunlar, bu vahyi anlatın. Allah'ın mektubunu doğru okuyun. Ya mektubu yanlış tercüme ediyor. Bir gün bir yere mütercim, bir adamı mütercim verdi. Ben de bulunuyorum oraya, bir toplantı. O adamın dediğini anlıyorum, İngilizce konuşuyor. Bakıyorum mütercim tam tersini söylüyor. Mütercim kafasındakileri söylüyor. O adamın anlattıklarını söylemiyor. Ula bizi cahil zannetmiş adam ha. Bir dakika bir dakika dedi. Bu adam onları söylemiyor ya. Sen bu adamı yanlış tercüme ediyorsun ya. Sen senin kafandakileri söylüyorsun buraya. Ama o adam öyle bir şey söylemiyor. Şimdi bu hocalar Allah'ın mektubunu doğru anlatıyoruz ya. Doğru okumuyoruz, yanlış tercüme ediyoruz. Yanlış. Ve bu memlekete azabın elim geliyor. Anladın mı şimdi Ramazan? Dinleyin misin beni, ne anlatıyorum burada? Bu sefer değiştirdi Allah işi. İnnellezîne âmenû ve amilussâliyâti. Oh, rahatladık ya. Rahatladık biraz ya. Lehum cennâtun na'îm. İnnellezîne âmenû, iman edenler ve amilussâlihâti, ameli salih işleyenler, lehum cennâtun na'îm. Onlar na'im cennetindedirler. Yani bütün Allah'ın nimetlerinin sergilendiği yer. Şimdi ne kadar rahatladık değil mi? Bu küfür, bu inkar, bu ne kadar insanı zorluyor, terletti beni ya. Vallahi terletti beni ya, bunu anlatması da zor. İzahı da zor. Çekmesi de zor. Bu beynini kullanmayan adamlar var ya, bunlar nasıl bir kafa taşıyorlar? Nasıl tahammül ediyorlar bu beyinde ya? Vallahi billahi ya. Beni terletti. Demin de bir iki ayeti anlatana kadar terledim yani. Heyecanladım, kabardım. Aman bak Müslüman adam ne güzel rahat ettiriyor seni. Amenu iman edenler ve amilü salihati, amelü salih işleyenler. Lehum cennatun naim. Aman ya Rabbim. Buraya Razi, meşhur Fahreddin Razi diye bir müfessir var. Müfessirlerin şahıdır o. O kadar güzel bir izah yapıyor burada ki. Burada mı yapıyor, başka bir yerde mi yapıyor bilemiyorum ama hatırlıyorum onun izahını. Hatırladığım şey şu. Azap diyor tektir. Cennet ise çoktur. Çok ilginç. Cehennem tektir. Cennet ise çoğuldur. Cennet, cennetler, naim cennetleri verdim diyor. Bunun sebebi nedir diye Razi izah ediyor. Harika bir sebep getiriyor. Diyor ki Allah'ın rahmeti gazabından daha geniştir. Daha çok olduğu için azap tekildir. Cennet ödül ise çoğuldur. Allah rahmet eylesin. Razi'ye, Fahreddin Razi'ye buradan bir rahmet gönderelim. Çünkü onu şimdi buradan mı söyledi, başka yerde mi söyledi hatırlamıyorum ama ondan okuduğum kesin. Yani ondan okuduğum kesin. Bu benim orijinal fikrim değil. İşte naklettim size, adamın da söylüyorum. Referansını da veriyorum ve rahmet de gönderiyoruz. Hak etti bunu şimdi yani. Büyük alim. Ha biz alimlere karşı değiliz. Doğruyu söyleyenlere karşı olunur mu ya? Bu mümkün mü yani? Adamın ağzını kırar Allah. Burnunu kırar Allah. Doğruyu söyleyene karşı olunmaz. Halidine fiha. O cennetlerde, naim cennetlerine ebedi kalacaklar. Vaadallahi hakka. Allah'ın verdiği söz gerçektir. Allah verdiği sözde durur. Haktır. Ve huvel azizul hakim. O azizdir, hakimdir. Mülkünde galiptir. Ve işini de yerli yerinde yapar demektir. Böylece burada ara yerde iki ayet koydu Allah, bizi biraz rahatlattı. Yani bizi biraz ümide, tamaa, yani ümide doğru sevk etti Yüce Allah. Allah-u Teala bu cennet, naim cennetlerine giren kullarından eylesin. Amin. Şimdi Allah-u Teala dersini çevirdi astronomiye, biyolojiye, efendim çevirdi şimdi de, oradan ders verecek bize şimdi. Konuyu değiştirdi şimdi. Ders, حَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْغَى فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَا اَنْ تَم۪يدَ بِكُمْ وَبَثَّ ف۪يهَا مِنْ كُلِّ دَابَّهِ Allah-u Teala gökleri yarattı. بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا Gözüken bir direk olmaksızın. Görünürde bir direk yok diyor. Bu gökleri yarattım. Direksiz. Demek ki gökler arkadaşlar, bizim bir kat göğü görüyoruz. İşte Rahman suresinde seba, başka bir ayetleri de seba semavat diyor. Yedi kat gök var. Daha biz insanoğlu birinci katı keşfedememişiz. Birinci katın keşfine gidiyoruz daha. Güneş sistemi, bu galaksiler falan birinci katta daha. Bunun yukarısında bir daha. Yukarısında bir daha. Yedi kat yukarıya git bakalım şimdi. Uf. Buraya kimler gidecek diyor Rahman suresinde? Sultan. Bir sultan. Güç sahibi. Bilgiyi teknolojiye, astronomiyi araştırmalarına veren ve o gücü elde eden adam diyor Allah-u Teala. Cinler ve insanlar o yedi kat göğe çıkacaklar diyor. Ayet. Ya ma'şeral cinni vel insi. اِنْ اِسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُدُوا مِنْ اَكْتَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ فَنْفُدُوا لَا تَنْفُدُونَ اِلَّا بِسُلْطَانٍ O yedi kat göklere, o yedi kat göklerin kuturlarına, katlarına, ancak bilgi gücüne, bilgiyi teknolojiye çeviren insanlar çıkacak. Ayet söylüyor. Ha demek ki bu insanlık öyle o dedikleri gibi, hocaların dedikleri, yalancı peygamberlerin dedikleri gibi yarın kıyamet kopacak diye bir olay yok. O yalancı peygamberler söylüyorlar falan, tarihte kopacak. Ulan dur bakalım, daha birinci katı keşfedemedik. Daha yedi kat koya gideceğiz ya. Dur ya, biraz müsaade et bize ya. Biraz çalışalım ya. Allah'a onurlu kul olalım ya. Ya Rabbi diyelim, senin bütün gök yarattığın kainatın katlarına çıktık. Mahşerde neredeydiniz, bu kafanızı niye verdim size diyecek Allah. Ne diyeceğiz ona? Dur bakalım, müsaade et ya. Böyle efendim yalancı peygamberlerin yarın kıyamet kopacak diye bunlara inanmayın. Sahte insanlar bunlar. Ayete başladık kaldık. Allah'ın dersi bitmez. Benim de bunu, bu Kur'an-ı Kerim bitirmeye ömrüm yetmez. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i dinleyen, onu anlayan, yabancı ideoloji, sahte ideoloji fikirleri bilgisiz insanlara ihraç etmeyen, ihraç edip onları yoldan çıkarmayan, Allah'ın ayetlerine sırtını dönmeyen ve onları duymuyormuş gibi yapmayan, kulağında sağırlık vardır, peygamberle arasında perde vardır diyen kullarından Allah bizi uzak eylesin. Allah-u Teala hepinize razı olsun. El-Fatiha.